zapraszamy do reklamy. Uwaga, komunikat specjalny. Okazje dnia w MediaMarkt. Ponad 100 produktów w odjechanych cenach. Tylko dzisiaj w sklepach MediaMarkt oraz w sklepie internetowym. Fajne kawałki. Co to za stacja? Orlen? Orlen. O. Tak. Jeśli chcesz słuchać w samochodzie tylko największych światowych i polskich hitów, przyjedź na stację Orlen. Zrób zakupy w Stop Cafe za minimum 10 zł i skorzystaj z promocyjnej ceny 3,99 za płytę z hitami. John Newman, ATB, Tiesto, Arash, a także Ewa Farna, Janusz Panasewicz, Rafał Brzozowski i wielu innych. Do wyboru płyty z hitami światowymi, polskimi i dla dzieci. Tylko w Stop Cafe na stacjach Orlen. Żegnamy reklamy. Tu Trójka, Polskie Radio. Jest środa, 21 maja. Paweł Drozd, dzień dobry Państwu. Serwis o 9 przedstawią Anna Zaleśna-Sewera i Benjamin Filip. Marek Migalski zapowiada pozew wyborczy i doniesienie do prokuratury będą dotyczyły wypowiedzi Janusza Korwin-Mikkego. Wczoraj ława przysięgłych uznała ich winę. Dziś 5 domniemanych zabójców rosyjskiej dziennikarki Anny Politkowskiej usłyszy wyroki. Sprawę, w którą zamieszany jest kardynał Bertone, badają włoscy śledczy, a nie watykański wymiar sprawiedliwości. Chodzi o pożyczkę dla producenta filmowego. Paweł Kowal i Marek Migalski kontra Janusz Korwin-Mikke. Dziś europosłowie złożą w sądzie pozew przeciwko liderowi nowej prawicy. To będzie pozew w trybie wyborczym, co oznacza, że wyrok zapadnie jeszcze przed niedzielnym głosowaniem. O jakie dokładnie słowa chodzi? Mówił w salonie politycznym Trójki szef Śląskich Struktur Polski Razem. Że nie ma dowodów na to, że Adolf Hitler wiedział o Holokauście. Te sprawy dzisiaj zostaną rozstrzygnięte przez sąd, a jutro zawiadamię prokuraturę za negowanie zbrodni nazistowskich, faszystowskich i komunistycznych. Nie może być w polskiej debacie publicznej. Proszę sobie wyobrazić, że ten człowiek jest w Parlamencie Europejskim i mówi takie rzeczy na forum Parlamentu Europejskiego. To byłaby kompromitacja Polski i pan Korwin-Mikke odwoła te słowa. Marek Migalski na antenie Trójki przepraszał też za poparcie, jakiego udzielił w ubiegłym roku Korwinowi Mikke, który ubiegał się o stanowisko senatora w wyborach uzupełniających w Rybniku. Przepraszam, ponieważ to był mój poważny błąd. Janusz Korwin-Mikke nie powinien dalej molestować politycznie młodych ludzi, ponieważ jego obecność w Parlamencie Europejskim będzie szkodliwa dla Polski. Przypomnijmy, lider nowej prawicy zapowiada, że chce dostać się do Europarlamentu, żeby obalić Unię Europejską. Wysoki poziom Wisły nie zagraża Warszawie. Według pomiarów IMGW stan rzeki w stolicy zbliża się do 7 metrów. Rzecznik Stołecznej Straży Pożarnej Michał Konopka zapewnia, że sytuacja jest opanowana. Noc przebiegła spokojnie, monitorowaliśmy wały. Na szczęście nie doszło do jakichś sytuacji niebezpiecznych, zagrożeniowych. Na tą chwilę też nie ma zagrożenia. Monitorujemy wały, nie prowadzimy żadnych działań takich już typowo powodziowych, czyli układania worków. Wody w Wiśle w Warszawie przybywa, ale zagrożenie powodziowe w całej Polsce maleje. Systematycznie opada m.in. woda w podkarpackich rzekach. Wieczorem odwołano alarm przeciwpowodziowy, który obowiązywał na północy regionu. We znaki dają się za to burza. Wczoraj nad gminą Leżajsk przeszła potężna nawałnica z gradem. W 4 miejscowościach doszło do sporych strat, informuje Jan Czech z Centrum Zarządzania Kryzysowego w Rzeszowie. Największe straty będą prawdopodobnie w uprawach rolnych. Z tym, że niewykluczone są również straty w infrastrukturze drogowej, podmycia dróg, mostów. Woda dostała się do zespołu szkół w Brzuzie Królewskiej. Udało się to zabezpieczyć, wypompować. W tej chwili trwa szacowanie szkód i ich usuwanie. W Brukseli dziś dyskusja o bezpieczeństwie energetycznym. W konferencji weźmie udział polski premier. Ma wygłosić przemówienie na temat Unii Energetycznej. Donald Tusk zapewnia, że Komisja Europejska przychyli się do polskiej propozycji utworzenia Unii. Szef rządu podkreślał w polskim radiu, że czerwiec będzie pierwszym formalnym etapem budowania wspólnoty energetycznej. W pierwszych dniach czerwca Komisja Europejska została zobowiązana dzięki naszej inicjatywie do przedstawienia takich rekomendacji dla wszystkich państw Unii Europejskiej. To są rekomendacje na rzecz podniesienia niezależności energetycznej i one będą na pewno szły w tym kierunku, jaki Polska proponuje. Które z tych rekomendacji zostaną w czerwcu przyjęte? Ja mam nadzieję, że wszystkie. A to zdaniem premiera oznacza, że inwestycyjna część projektu Unii Energetycznej powinna ruszyć już latem. 5 domniemanych zabójców rosyjskiej publicystki Anny Politkowskiej dziś usłyszy wyroki. Wczoraj ława przysięgłych moskiewskiego sądu uznała, że są winni zbrodni. Obrończyni praw człowieka, krytykująca Władimira Putina, zginęła 8 lat temu. Została zastrzelona na klatce schodowej swojego domu w Moskwie. Przysięgli stwierdzili, że bezpośrednim sprawcą śmierci Anny Politkowskiej jest Czeczen Rustam Mahmudow. Według ławy przysięgłych zamach na znaną dziennikarkę zorganizowali Łomali Gajtukajew i były pracownik policji Siergiej Hadzikurbanow. Za winnych współudziału w zabójstwie uznano braci Ibrahima i Dżebraila Muhmadowów. Teraz na kolejnym posiedzeniu sąd ogłosi wymiar kary dla każdego z winnych. Anna Politkowska, publicystka dziennika Nowa Gazeta, została zamordowana w październiku 2006 roku. Została zastrzelona na klatce schodowej kamienicy, w której której mieszkała. Prokuratura i Komitet Śledczy zapowiadają, że już wkrótce postawią przed sądem zleceniodawców zabójstwa. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Nie watykański wymiar sprawiedliwości, ale włoska Gwardia Finansowa i prokuratura prowadzą śledztwo w sprawie, w którą zamieszany jest kardynał Tarcisio Bertone. Sprawa dotyczy 15 milionów euro pożyczki, która trafiła do producenta telewizyjnego zaprzyjaźnionego z byłym sekretarzem stanu Stolicy Apostolskiej. W prasowych doniesieniach zarzucono kardynałowi Bertone, że do udzielenia milionowej pożyczki zmusił swoim autorytetem kierownictwo uważanego powszechnie za Bank Watykański Instytutu Dzieł Religijnych. Było ono przeciwne wypłaceniu producentowi telewizyjnemu Ettore Bernabei 15 milionów euro, choć oferował on w zamian udziały w swojej firmie. Jak oświadczyli syn i córka producenta, Watykan wszedł w posiadanie 17% akcji spółki Lux Vide, a kierownictwo banku wolało bądź musiało odnotować manko właśnie w wysokości 15 milionów euro. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. To był serwis Trójki. I sport, Michał Gąsiorowski. To było jednostronne spotkanie. W półfinale Tauron Basket Ligi Stelmet Zielona Góra wygrał w Sopocie z Treflem aż 94-69. W półfinałowej rywalizacji Stelmet objął prowadzenie 2-1. Jak trener Trefla Dariusz Maskolinas podsumowałby grę swoich koszykarzy? Nie ma za bardzo co mówić. Stelmet pokazał klasę, pokazał jak trzeba się skoncentrować, jak trzeba zagrać mecz na wyjeździe i byli lepsi od nas we wszystkim. Kolejny mecz jutro w Sopocie. Jutro poznamy też półfinalistów Mistrzostw Świata w hokeju na lodzie. W ćwierćfinałach zagrają Kanada z Finlandią, Szwecja z Białorusią, Czechy ze Stanami Zjednoczonymi i Rosja z Francją. Choć koszykarze Indiana Pacers robili co mogli, nie byli w stanie powstrzymać LeBrona Jamesa i przegrali drugi mecz w finale konferencji wschodniej w NBA. O zwycięstwie Miami Heat, którzy bronią tytułu mistrzów, zdecydowała świetna gra w czwartej kwarcie, w której brylował LeBron James. Zespół z Florydy popisał się w niej serią 12-2, która pozwoliła odskoczyć na bezpieczną przewagę. James zdobył wówczas 6 punktów, 12 w czwartej kwarcie, a 22 w całym meczu. W pierwszym spotkaniu pozwoliliśmy Indianie na wszystko. Szczególnie źle wyglądała nasza obrona. Przeanalizowaliśmy dobre strony tej drużyny. Wiedzieliśmy, gdzie my popełniliśmy błędy i dlatego pojedynek numer 2 był pod nasze dyktando. Powiedział po spotkaniu LeBron James. Teraz rywalizacja przenosi się na 2 mecze do Miami. Heat w tegorocznych playoffach nie doznali jeszcze porażki na własnym parkiecie. Z Chicago, Jan Pachlowski. A zatem Miami prowadzi 2-0 w finale konferencji zachodniej, natomiast San Antonio prowadzi z Oklahomą 1-0 dziś w nocy drugi mecz. Nie będzie zmian, zagrają tak jak w tym sezonie. Szefowie klubów T-Mobile Ekstraklasy przegłosowali taki sam system rozgrywek jak w tym sezonie, a zatem będzie podział punktów pod koniec pierwszej rundy, a później podział na dwie grupy mistrzowską i spadkową. Co im zmienić, postanowił za to Lukas Podolski. Piłkarz reprezentacji Niemiec i Arsenalu Londyn otworzył w Warszawie ośrodek Arka, który pomaga dzieciom z rozbitych lub ciężko sytuowanych rodzin. I jak obiecuje, to nie jest ostatni taki ośrodek. Pomysł jest, żeby jeszcze tam jedną Arkę otworzyć, gdzie pochodzę, ze Śląska, Gliwice, Zabrze, Sośnica. Jak będzie czas, to będę w Warszawie i będę tu. Przyjdę i będę oglądać, co tam dzieci robią, będę z nimi grać. I na koniec kolarstwo. Dziś będzie podjazd drugiej kategorii i 30-kilometrowy zjazd. W Giro d'Italia zapowiada się ciekawy etap. Dla nas tym ciekawszy, że na podium klasyfikacji generalnej wciąż jest Rafał Majka. Polak zajmuje trzecie miejsce za Rigoberto Uranem i liderem Cadelem Evansem. Dziś Majka po raz kolejny pojedzie też w białej koszulce dla najlepszego młodzieżowca. Dużo słońca dzisiaj w Polsce, ale chmury i deszcz będą możliwe na Suwalszczyźnie oraz na Podlasiu. Na północnym wschodzie kraju burze. I bardzo ciepło, 23 stopnie w Suwałkach, 25 w Trójmieście i Olsztynie, 27 w Poznaniu i we Wrocławiu i bardzo, bardzo gorąco, 28 stopni w Szczecinie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Dzień dobry, panie Kubo. A dzień dobry, słuchamy. Chciałbym wylicytować kombinezon. A to może kilka słów o tym kombinezonie. Otóż mamy dla państwa malinowy kombinezon narciarski, w którym Kamil Stoch zdobył 2 złote medale olimpijskie. Nieprawdopodobna historia. Oddajmy głos mistrzowi. Gorąco zachęcam do hojnego licytowania, Kamil Stoch. A autograf tam jest? Ależ oczywiście, jeszcze dodatkowo szczytny cel też jest. Mianowicie pomagamy fundacji Andrzeja Brandstettera, Pro Artis. To ja... To proszę dzwonić w piątek po godzinie 16. Obecność obowiązkowa, Kuba Strzyczkowski. Ja też będę. Czy ja będę czekał w tej sytuacji? No nie ma wyjścia, no już trudno. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy.

Główne miasto Wrocław. Nam jabłki na jabłkach, w nocy szermierze, bez szpany swe siły mierzy, a nad krasnalem stoi święty Jan Przegięty Wrocław. Podwodne miasto Wrocław. Przez podwodne miasto to Wrocław. Wrocław. To Wrocław. Moje la. Twoje głowy dzwon, podwodne telefony w mojej głowie. Podwodne telefony w mojej głowie. Wybory do Parlamentu Europejskiego, a w Trójce wspominamy rocznicę innych wyborów. Wyborów, które miały miejsce w Polsce 25 lat temu. Wspominamy też piosenkę z ostatniego ćwierćwiecza. Piosenki, polskie piosenki, które kojarzone są z naszym krajem właśnie w ostatnich latach. A opowie o kolejnej z nich Jan Budek. Słucham. Wolność. Acidland, piosenka grupy Mysłowic, zespołu powstałego w Mysłowicach w 1992 roku i stopniowo dzięki kolejnym przebojom takim jak Z twarzą Marilyn Monroe czy Długość dźwięku samotności, zdobywającego coraz większą popularność w całej Polsce. Nie poddaj się, wiesz życie jakim jest. Tak fenomen Mysłowic tłumaczy Grzegorz Hoffman z redakcji muzycznej Trójki. Brzmiała tak po brytyjsku przede wszystkim. Wcześniej Śląsk, jeśli chodzi o muzykę, kojarzony był głównie z bluesem. Oni pierwsi, albo jako jedyni z pierwszych, przebili się właśnie grając tego rodzaju muzykę niezależną z bardzo dużymi odniesieniami do muzyki brytyjskiej. Górny Śląsk przez całe lata uchodził za region szary, zanieczyszczony, bez perspektyw. Ja nigdy nie czułem, że Śląsk może mnie ograniczać. Mówi Artur Rojek, który od 2 lat jest poza Mysłowic. Nigdy też nie byłem zdania, że Mysłowice są miastem, w którym nie można nic zrobić. Mam wielu kolegów, którzy nic nie robią, bo twierdzą, że w tym mieście nie da się nic zrobić. To wiąże się oczywiście z dużym wysiłkiem, z jakąś odpowiedzialnością, ale jeżeli masz w sobie jakąś odrobinę pasji i trochę dziecięcej naiwności jest też potrzebne do tego, to myślę, że można góry przesuwać. I pomyśl, że na drugie nie masz szans. Jesteśmy trochę na górce jako kraj w ogóle. Myślę, że w związku z tym, że wpompowywane są do nas jakieś tam fundusze, wiele rzeczy się na Śląsku zmienia wizualnie na pewno. Katowice się bardzo zmieniają. Cały ruch, jaki powstał przy okazji ubiegania się Katowic o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury, spowodował, że miasto bardzo ożyło. Do tego inicjatywy społeczne, jakim są festiwale. Przykładem takiej imprezy jest OFF Festival, organizowany przez Artura Rojka. Przyjeżdżają na niego z całej Polski tłumy fanów spragnionych kontaktu z muzyką alternatywną. jedną z najwyższej półki. Zaczęło się w 2006 roku. Od tego czasu impreza zrobiła olbrzymie postępy pod każdym względem, mówi Grzegorz Hoffman. Kolejni artyści ze Stanów Zjednoczonych, z Europy również, którzy przyjeżdżają do Katowic, zwykle są bardzo pozytywnie zaskoczeni, bo nie spodziewają się, że w tak odległym miejscu, w kraju, o którym część pewnie mało słyszała, potrafi ktoś zorganizować festiwal na tak wysokim poziomie artystycznym, organizacyjnym i właściwie każdym innym. Myślę, że Artur ma się z czego cieszyć i z czego być dumnym. No dobrze, a jeśli ktoś z całej piosenki Acid Land zapamiętał tylko zdanie "Ten kraj jest jak psychodeliczny lot, czujesz, że nie zmienisz nic"? Ta piosenka ma dalszą swoją konsekwencję i z jednej strony jest jak psychodeliczny lot, a z drugiej strony musisz wziąć to, że tak powiem, swoje życie w swoje ręce, czyli zajmowanie się tym, co jest wokół ciebie najlepiej jak potrafisz. Ja myślę, że jeżeli każdy zadba o to, żeby robić od siebie i wokół siebie najlepiej jak potrafi, tak żeby nie robić źle innym, a żeby tworzyć coś wokół siebie, to będzie dobrze. Poddaj się, wiesz życie jakim jest, i pomyśl, że na drugie nie masz szans. Po co ten stres? Myślisz, że nie masz nic, każdy ma, nawet ty. Czasem trzeba to po prostu znaleźć. Miłość, noc i deszcz, życie też, dlatego warto starać się. Powiedz, czy naprawdę nic nie jesteś wart. Znajdź to w sobie, tak, nie poddaj się. Wiesz życie jakim jest. Pomyśl, że na drugie nie masz szans. Ten kraj jest jak psychodeliczny lot. Czujesz, że nie zmienisz nic. Spróbuj wziąć z tego coś. To przecież twoje życie jest. Popełniaj błędy i naprawiaj je. Gdy dotkniesz dna, zabijaj się, wykorzystaj czas, drugiego już nie będziesz miał. Nie poddaj się, wiesz życie jakim jest. I pomyśl, że na drugie nie masz szans. Słowiec Acid Land, czyli kolejna piosenka z cyklu Słucham Wolność. 25 piosenek, 25 lat po pamiętnych wyborach roku 1989. Autopromocja. Maya Pedal nace en el año 1997 con la ayuda de un grupo canadiense que llega a Guatemala. Z trójką przez trzy Ameryki. Świat jest na wyciągnięcie ręki. Opowiadam Państwu o niezwykłej przyrodzie i spotkaniach z wyjątkowymi ludźmi. Możemy utknąć w korku, spędzić w nim w zasadzie pół dnia, ponieważ jest tu po prostu ciężko czasami trafić, szczególnie jak się tego miasta nie zna. Dziś po 17 w audycji zapraszamy do Trójki. Do usłyszenia. Tomasz Gorazdowski. A więcej na stronie 3amerykipolskieradio.pl. Sponsorem relacji i fundatorem nagród w konkursie jest producent wielofunkcyjnego preparatu CX80 www.cx80.pl. Sponsorem relacji i fundatorem nagród w konkursie jest Kapsch, producent i operator elektronicznych systemów poboru opłat. Autopromocja. Tu Trójka, minęła 9.30. Komfortowego słuchania wiadomości ekonomicznych życzy Play, sponsor audycji i właściciel formuły Komfort dla firm. Play dla firm. Informator ekonomiczny. Bartosz Marczuk z Rzeczpospolitej, Wiktor Legowicz, witam. Dzień dobry, witam serdecznie. Panie Bartoszu, wczoraj mówiliśmy o wizycie prezydenta Rosji Putina w Chinach. Miano podpisać kontrakt stulecia na dostarczanie gazu z Rosji właśnie do Chin. Rozmowy trwały podobno 11 lat. I Pekin postawił się Putinowi. Nie chce tyle płacić, co płaci Europa, czyli $360 za 1000 metrów sześciennych. No i panie Wiktorze, nie mogę tutaj ukryć swojej satysfakcji z tego, co wydarzyło Dlaczego? Się wczoraj w Pekinie. Po pierwsze dlatego, że jest to wyraźny sygnał dla Rosji, że w długoterminowo jej polityka taka, no powiedzmy sobie, mocarstwowa w sprawie Ukrainy będzie powodować dla niej tak naprawdę szkody. No bo dlaczego Rosja szuka rynków zbytu? Między innymi dlatego, że wystraszyła Europę swoją nieodpowiedzialną polityką, właściwie barbarzyńską wręcz polityką wobec Ukrainy i aneksji Krymu. I w związku z tym musi szukać nowych rynków zbytu. Chiński policzek tak naprawdę wymierzony Putinowi jest też dla nas dobrą informacją, dlatego że jeżeli Gazprom ma problemy z tym, żeby ulokować gdzieś swoją produkcję, no to my to też możemy... cenę być może. My też możemy tę cenę negocjować. Także z perspektywy globalnej, o ile Rosja tak naprawdę musi w Chinach ten gaz sprzedawać, o tyle Chiny nie muszą wcale, bo mogą się dywersyfikować i jest to dla nas też nauka. Jeśli mamy zdywersyfikowany rynek, a już w tej chwili będziemy mieć między innymi, no powiedzmy, na wiosnę Świnoujście, to możemy też grać z Rosją i warto z Rosją grać twardo, dlatego żeby później ona nie dyktowała nam warunków. Jeszcze przypomnę, 11 lat trwały te rozmowy, wyobrażam sobie minę prezydenta Putina, bardziej, prawda? Tym bardziej jest to rzeczywiście zaskakujące. Wczoraj wspominaliśmy o tym, mianowicie Niemcy obniżają wiek emerytalny do 63 lat dla tych pracowników, którzy odprowadzali składki przez 45 lat. Berlin daje bardzo zły przykład. Od razu pojawiły się takie komentarze. Znaczy, to, co powiedział pan, panie Wiktorze, w drugim zdaniu jest chyba ważniejsze niż to, co powiedział pan pierwszym, czyli że obniżają wiek emerytalny, gdyż przypomnijmy, u naszego zachodniego sąsiada trwa wydłużanie tego wieku emerytalnego do 67 wszędzie. Roku życia. Wszędzie właściwie w Europie. Natomiast oni jakby dają taką furtkę dla tych, którzy pracują bardzo długo, ale proszę zwrócić uwagę, że statystycznie takich ludzi praktycznie nie ma. Czyli to, że koalicja ta nowa ustaliła, to jest pewien krok w stronę tej nowej koalicji, pani kanclerz Merkel, ten wiek emerytalny na 63 lata, no to jeżeli policzymy, że to jest 45 lat pracy... To były obiecanki przedwyborcze. No tak, ale jeżeli policzymy, że to jest 45 lat pracy, to trzeba zacząć pracować w wieku 18 lat. To jak wiadomo w nowoczesnej gospodarce, no raczej rzadko się zdarza, jednak ludzie się dłużej kształcą. W związku z tym jest to pewien taki retoryczny chwyt, że niby obniżamy wiek emerytalny, ale tak naprawdę praktycznie nikogo nie dotyczący. Natomiast z punktu widzenia tego, czy Niemcy dają zły przykład. Jeśli ktoś mówi o tym, że w Polsce też trzeba iść tym przykładem, no to ja chcę przypomnieć, że Niemcy są krajem od nas o czterokrotnie bogatszym, mają super nowoczesną, super innowacyjną gospodarkę. Między innymi wpisali sobie do konstytucji zrównoważony budżet od 2016 roku. Jeśli ktoś mówi, że powinniśmy iść tą drogą, no to ja mu mówię na to, że jednak dobrobyt bierze się z pracy, a nie z pobierania emerytur. To na pewno, ale w świat niestety poszło. Niemcy obniżają wiek. No dlatego warto podkreślać te 45 lat. Otóż to. Konsekwentnie zabiega pani to od bardzo dawna, żeby jak najszybciej weszła w życie karta dużej rodziny. Czyli taka karta dla rodzin, które wychowują troje i więcej dzieci. Wreszcie to ma się spełnić, podobno na przełomie lipca i sierpnia. No tak, faktycznie jest tak, że kartę rząd nam obiecał już powiedzmy w ubiegłym roku. Bardzo mocno przypieczętował to premier Donald Tusk w styczniu, mówiąc, że jest to jeden z priorytetów na ten rok. Faktycznie też ta karta, ogólnopolska karta dużej rodziny, no ślamazarzy się niezmiernie, jeżeli chodzi o jej wprowadzanie w życie. Wydawać by się mogło projekt niespecjalnie skomplikowany, też niedrogi bardzo, a mogący przynieść faktycznie ulgę wielodzietnym. No ale dobrze, że wreszcie Ministerstwo Pracy, no bo tutaj przyjacielem tej karty faktycznie jest pan minister pracy Władysław Kosiniak-Kamysz. On faktycznie robi wszystko, żeby jak najszybciej ta karta weszła w życie. I dobrze, że Ministerstwo Pracy już kończy. Jutro ma być na komitecie stałym Rady Ministrów. Dlaczego to jest ważne? Dlatego, że taka ogólnopolska karta, przypomnijmy, że ona będzie między innymi uprawniać do zniżek na PKP, spowoduje, że wejdą do tego programu również samorządy i to będą już ulgi. No właśnie, bo gminy też wydają takie, niektóre gminy już wydają takie. Już w tej chwili jest 200 takich gminnych kart, ale no jak weźmiemy pod uwagę, że mamy 2,5 tysiąca samorządów, no to dynamika tego jest bardzo szybka, natomiast nie jest tak, że to jest masowe. Ale jeżeli zaoszczędza. Jeżeli będzie ogólnopolska, to wejdą do tego gminy, a co ważniejsze i dlaczego o tym mówimy w Informatorze Ekonomicznym, biznes, czyli jeżeli wejdzie do tego biznes, na przykład duże sieci supermarketów będą udzielać zniżek, to faktycznie rodziny zyskają. No jest to niezwykle ważne z perspektywy naszej sytuacji demograficznej. Apelujemy też do biznesu. Tak? Apelujemy do biznesu, aczkolwiek z moich informacji wynika, że biznes już puka do drzwi Ministerstwa Pracy i chętnie do takiego coś programu może wejdzie. Na tym zarobić. Dokładnie. Prawda? Jutro rozpoczynają się warszawskie targi książki, bo trwają do niedzieli. I po 2 latach spadku w ubiegłym roku przychody wydawców drgnęły wreszcie w górę, ale panie Bartoszu, o 0,4%. No ale panie Wiktorze, jednak uczciwie powiedzmy sobie, ja też jestem człowiekiem papierowym cały czas jednak, pracuję w gazecie papierowej, że no faktycznie ten papier wciąż bardzo traci i to, że zatrzymany został ten spadek, to już jest sukces, tak? To znaczy, że faktycznie rynek książki jakoś dramatycznie nie maleje. No tutaj trzeba przyznać oczywiście, że te wzrosty są spowodowane tym na przykład, że no nie wiem, czyta się jakieś tam książki lekko erotyczne, ale też jest powrót do literatury faktu. One podobno podbiły rynek. One podbiły rynek, ale też jest właśnie literatura faktu, reportaże, także to jest jakiś zatrzymany trend. Oczywiście jest też tak i tutaj odchodzenie od papieru, czyli to, że coraz więcej jest tych czytników elektronicznych, coraz więcej ludzi czyta w e-książki. No i wciąż dlatego tak dziwna jest ta sytuacja, że VAT na te e-książki jest pełny, o wiele wyższy niż ten na wydania papierowe. Ja tego zupełnie nie rozumiem. I teraz wydawcy, ponieważ oczywiście oni będą mieć problem w tym roku, między innymi ze względu na ten darmowy podręcznik rządowy. To nie jest problem. No ale oni powinni, no jedno z wydawnictw zapowiada zwolnienia grupowe, ale oni powinni w tej chwili przejść do ofensywy, żeby wreszcie coś z tym zrobić. Znaczy, no bo to nie rozumiem. Cywilizacyjna jest zmiana, jeżeli chodzi o sposób konsumowania słowa pisanego, między innymi no tak. Konsumujemy to elektronicznie. Panie Bartoszu, jednak papierowa książka, mówi się tak, będzie coraz większym takim luksusem. No ja, panie Wiktorze, nie wiem, czy to jest tak, że te pogłoski o śmierci papieru, czy nie są jednak przedwczesne. No mamy już jakieś jaskółki, że się te spadki zatrzymały. Może już jest tak źle, że już dotknęliśmy tego dna i już później nie będziemy się dalej pogrążać. No tak, a amerykańska firma zamiast kremów do opalania proponuje filtr do picia. Mianowicie łyżeczka płynu wypita pół godziny przed plażowaniem zapewnia ochronę na 3 godziny. No tak, jest to rzeczywiście, powiem szczerze, że fascynująca informacja. Pytanie jest, pijesz i opalasz się. No tak, ale pytanie jest, czy w takim razie wszystkich w ogóle tego rodzaju medykamentów, które działają zewnętrznie, na przykład kremy, nie będą one przestawione i pewnie ta branża, która zajmuje się kosmetyczna, która się zajmuje produkcją, no może się trząść, dlatego że nagle branża, rozumiem, farmaceutyczna, tutaj ją zdecydowanie wyprze, bo wszystko będziemy zażywać i jak będziemy zażywać te tabletki, to będziemy piękni, młodzi i nie trzeba się będzie kremować i gładcy. Też pomysły. Bartosz Marczuk z Rzeczpospolitej, Wiktor Legowicz. Dziękuję serdecznie. Do jutra 9.30, a więcej o gospodarce na naszym portalu gospodarka.polskieradio.pl. Komfortowego słuchania wiadomości ekonomicznych życzy Play, sponsor audycji i właściciel formuły Komfort dla firm. Play dla firm. Zapraszamy do reklamy. Paliwo Shell V-Power Nitro Plus stworzone zostało, by poprawiać osiągi oraz chronić i czyścić najważniejsze części silnika dzięki unikalnej formule o podwójnym działaniu. Kiedy masz je w baku, samochód, silnik i jego moc sprawią, że poczujesz prawdziwą przyjemność jazdy. Zatankuj Shell V-Power Nitro Plus. Paliwo stworzone, by poprawiać osiągi. Tylko teraz w sklepach Neonet dni szalonych cen na telewizory, komputery i sprzęt AGD. Laptop Asus z Windows 8 za 1099. Tak, w Neonet laptop Asus z Windows 8 za 1099. Zapraszamy do sklepów Neonet i na neonet.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. A dzisiaj w Polsce pełne słońce, nie wszędzie, ale nad Myśliwiecką na pewno i płyny oraz kremy do opalania mogą się przydać. Angelique Kidjo. do południa. Was for you only. Suddenly you turned around and smiled at me. It wasn't my imagination. Had no doubts, no hesitation. When it comes to love, I know where I wanna be. Is it real or am I dreaming? I've been waiting like You're Mine, czyli Basia. Do jesieni mamy jeszcze parę miesięcy, ale jeżeli chcą Państwo w maju zobaczyć październikowe liście na żywo, będzie ku temu okazja, bo w sobotę w Trójce wystąpi rockowa formacja The October Leaves. Zapraszamy, 22 i 7 trójek, zaproszenia czekają na Państwa. The October Leaves w Trójce w sobotę o 22. Za 10 prawie minut 10 w Trójce kącik edukacyjny. Co w mowie piszcze? Co w mowie piszcze? I Katarzyna Kusińska. Jeśli nie znamy pochodzenia jakiegoś słowa, to czasami próbujemy je powiązać z wyrazem, który podobnie do niego brzmi. W ten sposób dwoje gimnazjalistów, Ania i Paweł, chciało wywieść nazwę ostracyzm od przymiotnika ostry. Usłyszeliśmy dziś wyraz ostracyzm, piszą uczniowie, ale nie za bardzo potrafimy odgadnąć jego znaczenie. Jedyne, co nam przychodzi na myśl, to to, że jest to jakieś ostre postępowanie, działanie, ewentualnie ostre traktowanie kogoś. Ostracyzm nazywa zjawisko, z którym zapewne nie mieliście okazji się zetknąć, dlatego i samo słowo jest dla was niezrozumiałe. a oznacza ono wykluczenie kogoś ze swojego grona, pokazywanie jakiejś osobie, że nie może ona należeć do jakiegoś środowiska. Inaczej mówiąc, ostracyzm to jest coś w rodzaju bojkotu towarzyskiego jakiejś osoby. I ostracyzm nie wywodzi się z przymiotnika ostry, bo w ogóle z ostrością nie ma nic wspólnego, lecz z greckiego słowa ostrakon, które oznacza skorupkę. Oczywiście źródła słowa ostracyzm i tego zjawiska należy szukać w starożytnej Grecji. W V wieku przed naszą erą w Atenach Kleistenes, twórca wielu reform mających zdemokratyzować miasto-państwo, wprowadził zasadę tak zwanego sądu skorupkowego. Polegało to na tym, że obywatele byli raz w roku pytani, kto ich zdaniem zagraża demokracji. Imiona takich osób zapisywali na skorupkach rozbitych naczyń i te skorupki właśnie nazywały się ostrakami, a te osoby, które na tychże skorupkach zostały wskazane przez co najmniej 6 tysięcy obywateli, zostały uznane za zagrażające demokracji i skazywane na 10-letnie wygnanie. A więc w ostracyzmie istotne jest to, że jakaś większość decyduje o wykluczeniu kogoś ze swojego grona. Początkowo w starożytnych Atenach było to wypędzenie, wygnanie tej osoby z miasta, a współcześnie dajemy takiej osobie do zrozumienia, że nie zasługuje na to, żeby być naszym znajomym. I to jest właśnie ostracyzm. Katarzyna Kłosińska wróci jutro o tej samej porze, a przypominam, że mamy jeszcze zaproszenie na koncert The October Leaves w sobotę o 22:00. W Trójce oczywiście 22 i 7 trójek. We are fresh strawberries, fresh best of red strawberries, ripe turning riper in the bowl.